Sura mai wannan rakun ne, Karmolan Cidu Isai. Yim tuste koye niya, Maram Magdala, Maram ya Yakuba ya Salomiya, lejene kaudi kamin isa ya duro fidaro, kesu. Mawye, yim burwaya, suwa lup, kengal kilu niya, kaudi duro leera. Katenjang, wundu le chi kaudi diyang, kau kurada andiro tembalji chani. Amman kala sab kara niya, ako kau mafundi di tembala da kero. Kauri duro kasaraa niya, jairo la kalu bulla kumboron min napka da kero. Tie kero niya, karu nja tayi daje kam gadano. Jairo diye tayiro, bare karu ndo kamdani. Isa kam nazarete, ti kam kaskaro jajana da manui. Tina adam bao, chijina. Ako na tia sanajana da ruyo. Amma leno fura anjua, bituru saro. Ti naia buruwanjane chidi galileru leji. Nairo wanjana adhigai, nadhin tia rui, uluno, iano. Daji karunja kamdana karkar loloja yaro. Kauridin chalie, chaase leera. Jawra rijana nangaro, undumaro aima uljani. Isa ya fule dunjua samero le dunjua. Mau ya yim buruwa ya suwa lup karmo lanchiye niya isa buruwa Maram Magdala kamu tilan siyadan tulur dujuna dhuru fule aada. Maram ye leje amchala isa rokoda saana di karu kutaro chasiri da najiye tayiro ulienu. Ama isa roa rowaljina ye Maram tia churuna ero fangere niya njasara ero waera. Ngao adien, jeli gadeng, isa amja yindi kararo ledu tadidhuro fuleada. Ta yindidhie walnane, amja gaptana dhuro uliera, amanta iya anjasarairo waera. Korofu uranju mewin tilondi masana tadiduang, isa tayero fuledie kala anjasarainam bunja, kala kibunja elang, tayero kikado. Dalin judi, am ngao, chijinae tia charuna dha njasarairo waera. Daji isa ya tairo, dunia ngaro leno kauli kaji ala ya dha adam gana sammaro uluguno. Kam kasache tiro kasala tadina madhi njika otu wandi. Ama kam kasaturo wajina madhi wom ala ya tia chidai. Am kasachana madhi ako alama raktene tadidhi. Chunilang siera na dujai. Talamba gade bali manajai. Kadi mukongojai. Sum chasaya taia loruji wao. Mukonja amdondiro garaja ya na lewa chawandiyanu. Kama isa mana adha tairo chedina yengawo. Tia samero chasade kambarom ala yennapkenu. Taie lejane ndara ya ero kauli kaji ala edha. Uuljai adha yai duwang. Kama di taia banaji alama kadang, manada jirero tabachi kriga.